orasını şükür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Hatırlıyorsunuz. Bu Enfal suresine başlamıştık. Enfal suresinin hemen hemen bütün ayetleri Bedir Savaşı ile ilgili konuları ele alıyor. O Bedir Savaşı ile ilgili bir takım başka mesajlar da Allah-u Teala bize veriyor. Ama bu surenin ağırlıklı konusu oydu. Enfal'den başladık, müminlerin özelliklerinden başladık ve Peygamberimizin kendi evinden çıkarılışını atlamıştık. Geçen hafta söylemiştim size ayet olarak. Burada atladık. O ayete dönelim. O ayetin manasını ve kısaca yorumunu yapalım. Çünkü o kızacak bize. Ve çünkü bu ayet, ben ölüp gidersem, bu videoya alınıyor. İnsanlar bunu seyrederken, hoca bu ayeti niye atladı diye demesin. Bir gün biz ölüp gideceğiz. Bunlar geriye kalacak bu vaazlarımız, insanlar dinleyecek. Ve sonra bizim bırakmış olduğumuz ayette devam edelim. Şimdi o atladığımız ayet şu. Kema ahrajaka rabbuke min beytike bil hak. Senin Rabbin seni evinden, kendi evinden bir hak uğruna çıkardı. Yani Medine'den Bedir'e gitmek için, savaşmak için bir hak uğruna çıkardı. Yani insan niçin savaşa gider? Hak uğruna gider. Bir gerçeklik olması lazım, bir amaç olması lazım. O amaç da hak olmalı, gerçek olmalı yani. İnsanlığa bir fayda getirmeli. Yoksa insan öldürmek için savaş yapılmaz. Ama o savaş yapılıyorsa mutlaka onun bir amacı hakka yönelik, hak uğruna olması gerekir o mücadelenin. Yüce Allah Peygamberimiz de diyor ki seni hak uğruna, gerçek amaçlı, insanlığa faydalı bir şey olacak diye seni evinden çıkardık. Ve inne ferîkan minel mü'minîne lekârihûn. Müminlerden bir grup bunu kerih görüyordu. Yani gitmek istemiyorlardı savaşa. Müminlerin içerisindeki bir grup bu savaşa gitmeyi kerih görüyordu, tiksiniyordu, mekruh görüyordu yani. Mekruh kelimesini biliyorsunuz. Mekruh görüyordu, tiksiniyordu, istemiyordu. Uygun görmüyordu. Hangi manayı verirse verelim aynı manaya geliyor. Yani uygun görmüyorlardı. Seninle beraber savaşa gelmeyi istemiyorlardı. Tabii ki Peygamberimizin hayatında ilk defa bir savaş oluyor, Bedir Savaşı. İlk defa evinden çıkıp bir yerde bir düşmanla karşılaşacak ve orada savaşacaklar. İşte bunun için bazıları kerih görüyorlardı diyor. İşte o savaşa katıldılar. Efendim savaş anında neler olduğunu anlatıyorduk. Müslümanlar Allah'a yardım ediyorlar, istiyorlardı. Allah da onlara yardımını, dualarını kabul etti ve yardımda bulunuyordu. İşte bu yardımları anlatırken geçen hafta şu ayette kalmıştık. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْ. Şimdi o Allah-u Teala'dan baktılar ki çok kalabalık bir düşman ordusu var, müşrikler, Mekkeli müşrikler, rivayete göre 1000'e yakın, yani 1000 civarında bir ordu, kendileri 300 kişi, tabi 3 katıdan daha fazla bir orduyla karşı karşıyalar. Onun üzerine Allah'tan yardım dilemişlerdi. Bu yardım Allah-u Teala kabul ediyor ve bu yardım dileğine nasıl cevap verdiğini, nasıl o isteklerini, müminlerin isteklerini nasıl yerine getirdiğini burada ayetten bir kısmını bu ayette anlatıyor. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً bir güven minhu, kendi katından, Allah'ın katından bir güvenlik olmak üzere sizi bir uyku sardı diyor. Kapladı. يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ. Yalnız bu nuas kelimesine alimler uyku manası vermişler. Savaşta uyku nasıl olur onu bilmiyorum. Bu mana biraz şey geldi bana. Fakat Muhammed Esed çok güzel bir mana vermiş. Onun manasını ben size aktarayım çünkü o manayı ben bulmadım. O Muhammed Esed, Allah rahmet eylesin, o buldu kendisi. Burada bir güvenlik, huzur demektir. Muaz kelimesi. Size güven olsun diye gönlünüze bir huzur kapladı. Gönlünüzü bir huzur kapladı manası veriyor. Bu çok güzel. Burası uygun bir şey. Yani sizi efendim bir yağmur kapladı. Şey uyku kapladı affedersin. Bu ne anlama geliyor? Böyle bir anlamda olacağını tahmin etmiyorum ama olay şu. Savaşta insan uyur mu ya? Düşman duruyor da. Yani ama Muhammed Esed'in manası çok güzel. Allah'tan bir güvenlik olarak size bir huzur kapladı sizi. O korku gitti. Ben o korkuyu sizden giderdim. Sizi bir huzur kapladı ve bir güvenlik duygusu kapladı. Manasını vereceğiz. Bu bir. Yardımın birisi bu. Ve yunezzilu aleyküm mine semâi mâen. Gökten de sizin için su indirdi. Düşünün ki o çölde, Bedir'de Allah-u Teala yağmur yağdı. Dehşet bir şey. Susuzluk var tabii. Yani orada zaten kuyuların başında şey tuttu, düşman tuttu. Kuyular vardır, Bedir kuyuları var. Ve diyor Allah-u Teala ben gökten suyu indirdim. İkinci yardımım böyle geldi. Birisi bir huzur duygusu, bir güvenlik duygusu. İkincisi gökten su indirdim. Ne için? لِيُطَحْرَكُمْ بِهِ onunla sizi temizlemek için. وَيُرْدِهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْتَانِ şeytanın pisliğini de sizden gidermek için o suyu indirdi diyor. Şimdi tabii alimler buraya farklı manalar, yorumlar getirmişler filan filan. İşte göğe cünüpmüşler de işte gökten su indirdi de onları yıkadı da cünüplükleri gitti de filan filan bir takım olmayacak şeyleri açıklamaları yapıyorlar. Aslında bu temizleme olayı ve bu şeytanın pisliğini giderme olayı birisi hakikaten su ihtiyacı var. Yani orada Bedir'de su ihtiyacı var. Taharet bile alacak durumda değiller. Abdest alacak durumda değiller. Oysa ki namaz farz kılınmıştı o zaman. Namaz kılacaklar. Efendim işte o yağmur suyuyla bunları giderdiler. Ve de bu çölde susuz, perişan ne lüzum var? Buraya savaşa niye geldik? Bunlarla nasıl savaşacağız bu adamlarla? Diğerlerin bu şeytanın pisliğidir bu. Bu niyetler. İnsanın içinde kopan bu niyetleri de temizlemek istedim ben diyor Allah-u Teala. Yağmuru göndererek sizin ihtiyacınız olan, suya olan ihtiyacınızı gidererek o kötü düşünceleriniz, o şeytanın pisliği var ya ha, o sizin içinize o pislik akıyor. Ben onu temizledim. Aa, muhteşem. Ettik üç, diyor iki, bir, iki, üç. Ve liyarbıta alâ kulûbikum. Kalplerinizi de kaynaştırmak istedi. Rabb etmek istedi. Rabb, kaynaştırmak. bağlamak birbirine, rapt etmek, bitiştirmek. Yani siz o çölde susuz, o halinizde, o düşmanın karşısında gönülleriniz darmadağın oldu. İçinizde fitne çıktı. Ve ben o suyu indirmekle, o rahmetimi indirmekle sizin kalplerinizle bağdaştırdım diyor Allah-u Teala. O tefrika, niçin buraya geldik, ne oldu bu entrikalar, o şeytanın pisliğini attım ve sizin kalplerinizi kaynaştırmak için bunu yaptım diyor. Etti üç. Sonra sonrası ve yutebbite bihil ekta ve sizin o su ile ayaklarınızı sabit kıldım, sağlam kıldım onunla. Onunla. Şimdi Ademler o kadar ince düşünmüşler ki demişler ki kumda, çölde kumda hareket edemez. Kuru kumda hareket edemez, yürüyemez, koşamaz yani. Kum seni engeller. Yağmur inince kuma, kumun üzerine yürüme fırsatın oluyor. Rahatlıkla hareket edebiliyorsun. Yani ıslanmış bir kumu düşünün, ıslak bir kumu düşünün, onun üzerine rahat yürürsünüz. Böyle bir açılım getirdiler alimler. Gerçekten güzel bir açılım bu. Yani buna bir şey demiyorum. Ama bana kalırsa bunun başka bir boyutu var. Çünkü bunlar korkmuşlardı düşmandan. Düşmanla korkak adam geri döner kaçar. Korkak adamın ayakları sağlam kalmaz. Düşmana kadar sabit kalmaz düşmanın karşısında. İşte onun için ayakları sağlam tutmak demek korkunun giderilmesi demek. Çünkü bu ayette çölün olmadığı yerlerde de savaşlar olacak. Artık bu şimdi yapılıyor uçakla, bomba yatırıyor. Şimdi bunları bırak sen şimdi. Kumun üzerine yürümeyi bırak. Bu evrensel olmaz o zaman. O mana güzel bir manadır ama bu evrenselliği yok. Evrenselliğini Muhammed suresindeki ayeti buraya getirildi. Ya eyyühellezine amenu, ey iman ederler, in tansurullaha, Allah'a yardım ederseniz, yansurkum, o da size yardım edecektir. Ve yutebbit akdamekum, ayaklarınızı sağlam tutacaktır. Ha, kuma sağlam tutacak değil Allah-u Teala ayakları. Cesaretiniz artıracak. Ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Korkusuzca demektir o. O ayeti buraya getirdiğimiz zaman iş değişiyor. Mana evrenselleşiyor. Efendim? Demek ki bakın Allah-u Teala nasıl yardım ediyor. İçeriden bir huzur, bir güvenlik duygusu kalpte. Dışarıdan yağmuru indiriyor. Yağmur inince birçok yanlış niyetler, pislikler ortadan kalkıp gidiyor. Tefrika ortadan kalkıp gidiyor. Gönüller bağlanıyor. Korkular gidiyor, ayaklar sağlam basıyor. Bu yetmemiş gibi. Bu yardımlar yetmedi. Bakın şimdi ne oluyor? Allah-u Teala meleklere vahyediyor. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ Döndü Allah-u Teala meleklere, dedi ki şimdi gidin bakayım. Gidin Müslümanlara, müminlere yardım edeceksiniz. Peygamberime yardım edeceksiniz. Bu sefer Allah-u Teala meleklere vahyetti diyor. Yani vahyetti demek konuşmak manasına, onlara bildirdi. Neyi bildirdi? Enni mahkum. Meleklere dedi ki ben sizinle beraberim. Allah Allah. Allah meleklere diyor. Ben sizinle beraberim, gidin. Fesebbitüllezine amenu. İman edenleri sağlam tutun. Onlara yardım edin, sağlam tutun. Seulkü fi kulubillezine keferu. Kafirlerin kalplerine atacağım. Er-ru'be, korkuyu. Ben içeriden, siz dışarıdan meleklere, dedi Allah. muhteşem. Siz dışarıdan yardım edeceksiniz müminlere, ben içeriden gönüllere korku salacağım kafirlerin. Siz de onları sağlam tutacaksınız. Bu da yetmedi. Fadribu fevgal anaki. O kafirlerin boynunu vurun. Vay vay vay. Fadribu minhum külle bena. Onların parmaklarını da kırın. Vay. Şuna bak. Dehşet bir şey ya. Melekler'e böyle mi? Şimdi olayı şöyle açıklayalım. Biliyorsunuz birkaç tane ayet vardır Kur'an'da. Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle der. Mesela onlardan bir tanesi Fetih Suresinin birinci sayfasındadır. Velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Yani Allah'ın göklerde de ordusu vardır, yeryüzünde de ordusu vardır. Yani o melekleri gönderiyor. Dedik ya, 1000 melek, 3000 daha, 5000 daha, 9000 melekle Bedir Savaşı'nı kazandı Allah-u Teala. O kazandı. Müslümanlar kazandı diyoruz, yanlış söylüyorum. Dedim ya size, tarihi bile yanlış yazıyor. Kur'ansız tarihi yazarsa peygamberin savaşlarını anlayamaz. Yanlış yazar. Kur'an'la yazar. Bak burada anlatıyor. Didik didik ediyor. Bak didik didik. Parmaklarını kırmaya bile emin verdim diyor. Boyunlarını vurun, parmaklarını kırın. Melekler demiş. Ama ben de içeriden çalışacağım diyor Allah-u Teala. Ben de içeriden korku vereceğim o kafirlere. Efendim? Onlar bir de sizden karşınızda titremeye başlayacaklar. Korkudan. E tabi onlar melekleri görüyor. Müslümanlar, müminler melekleri görmüyor. Melekler kendileriyle beraber yan yana savaşı görmüyor. Ama kafirler görüyor. Kafirler görüyor. Dediler ki ya bu ne oldu ya, bu ne biçimmiş ya. 9000 kişi. İnsan suretine giriyor melek. İnsan suretine. Melek öyle bir enerjidir ki, yani yapı itibariyle nurdur, enerjidir yani. O bedene bürünebiliyor. Bedene bürünüyor. Mesela gelirmiş peygamberimize vahiy getirmiş. Efendim, Cebrail, Dihyetül Kel, bir delikanlı varmış, çok yakışıklı bir sahabede. Onun suretine girermiş. Gelirmiş peygamberimizle oturur sohbet eder. Bir takım sorular sorar peygamberimiz. Mel İslamu ya Resulallah, mel imanu ya Resulallah diye sorar. Sohbet eder, kalkıp gider. Dihyetül Kelb. Vatandaş orada sahabe, onu Dihyetül Kelb olarak biliyorlar. Sonra kalkıp gittiği zaman da bu Cebrail'dir. Yani Hazreti İbrahim'e de böyle yaptılar. Hazreti İbrahim'e de insan suretinde geldiler. Hazreti İbrahim onlara sofra kurdu. Bir efendim buzağı kızarttı, bir incirin hanizi kızarttı, getirdi, koydu önlerine, yemek yemediler melekler. O zaman korkmaya başladı Hazreti İbrahim, anladı onların melek olduğunu. Vaktiyle anlayamadı çünkü insan suretine geliyor. Aynı şekilde insan suretine Lut peygambere gelmişlerdi. Yani dolayısıyla melekle bedene bürünebilen bir varlık, bir enerji türüdür. Burada da böyle Yüce Allah meleklere görev veriyor. Şimdi gidin, ben sizinle beraber. Melekler de demek ki korkuyorlar mı? Ne oluyorsa? Yani diyor onlara ki ben de sizden beraberim. Allah-u Teala diyor ben sizden beraberim. Git siz Müslümanları sağlam tutun. Ben içeriden korku salacağım. Siz onların boyunlarını vurun. Parmaklarını da kırın. Aman Allah. Üf. Görüyor musunuz Bedir Savaşı'nda neler olmuş? Mümine nasıl yardım ediyor Allah, görüyor musun? Şimdi bu mesajı niye bana anlatıyor? Ben ne Hazreti Muhammed olacağım, ne sahabe olacağım, ne Bedir Savaşı yapacağım. Bana bunu niye anlatıyor? Ha diyor ki, Müslüman kafirle savaşırken bana samimiyetle bağlanırsa, dua ederse onlara yardım ederim. Ben inanıyorum etti, İstiklal Harbi'nde de etti. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde de etti. Etti ama bilemezsin sen. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla bu bir model olarak anlatılıyor bize. Ama bu, bunun ilerisi var. Çünkü Bedir Savaşı'nı illa da düşmanla karşı karşıya geldiği zaman değil. Biz Bedir Savaşı'nı yaşıyoruz içimizde. Akılla nefsimizin mücadelesi bir Bedir Savaşı'dır. En büyük cihad o değil mi? Demedim Peygamber'in Bedir'den dönünce. Küçük cihattan döndük dedi, büyük cihada. Ya Resulullah, nedir o büyük cihad? Nefisle mücadele dur dedi. Evet. Yani Bedir Savaşı içimizde bizim. Her an var. Bunu bunun için anlatıyor ya. Nefsinin parmaklarını kırabiliyor musun? O nefsin parmaklarını uzattı senin beynine, zihnine, aklına. Aklını aldı avucun içerisinde o nefsi. Sen onun parmaklarını kırabiliyor musun? Ahmet'in sabahını yakıyorsun. Bugün dünyada bir kültür mücadelesi var. Benzer mi Bedir Savaşı'na? İşte biz bunu yaşıyoruz. Onun için Allah-u Teala bugüne hitap ediyor. Bedir Savaşı'nı anlatmak kastı değil. Yani tarihi bir vakayı amaçsız olarak anlatmanın bir anlamı yok. Esas anlamı bu. Yani ey kullarım, ey müminler, siz her çağda Bedir Savaşı'nı yaşayacaksınız. Evet. Her an şeytanla karşı karşıyasın. Her an nefsinle karşı karşıyasın. Her an İslam'a inanmayan, İslam'a hakaret eden insanlarla karşı karşıyasın. Bunun mücadelesini vereceksin. Bilimsel mücadelesini vereceksin. Öyle diyor Furkan Suresi'nde Yüce Rabbim. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Sen o insanlarla Kur'an ile mücadele, büyük cihat vereceksin diyor. Kur'an'ı anlayıp öğretmek, anlatmak, hayata geçirmek en büyük cihattır. Bilimsel cihat. Evet. Yani Bedir Savaşı'nı Yüce Rabbim burada anlatıyor. Yani geçmişte böyle bir hikaye olmuş. Ha, sen bunu tatbik edemezsin. Bu ayetleri biz nasıl tatbik edeceğiz? Bu ayetleri bizim her an Bedir Savaşı gibi bir savaşla karşı karşıya olduğumuzu, her an bu işin içinde olduğumuzu, efendim, şeytan bizi aldatırken, birinin malını çalarken, bir yetimin hakkını yerken, o nefsinle mücadele verebiliyor musun? İşte Bedir orada. Anlıyor musun şimdi? Yani tabii ki bunları ben tefsiri yazarken, bunları buraya gelirken hep soruyorum. Ya Rabbi, bana bunu niye anlatıyorsun? Bunu sormam mı lazım? Yani niye anlatıyor bana bunu Yüce Rabbim? Yani bu kadar detayına giriyor. İşte peygamberi evinden çıkardım. Müslümanların bir kısmı ona itiraz ettiler. Efendim savaşa gitmek istemediler. Gitti orduyu orada kurdu. Efendim orada çorak olduğu için ya ona dua ettiler, yağmur yağdırmış. Kalplerle ilişkileri anlatıyor. Onlara güvenlik duygusunu anlatıyor. Melekleri çağırıp onlara vahyediyor. Gideceksiniz benim Müslümanlarıma yardım edeceksiniz, müminlerime, peygamberime. Efendim kafirlerin boyunlarını vuracaksınız efendim. Onların parmaklarını kıracaksınız. Bu kadar detaylı bir şekilde. Parmağı varınca. Hani diyorlar ya Kur'an eksiktir orada. Yok. Ben şaşırıyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne? Efendim. Demek ki bu açılımı yapacağız. Aslında Allah-u Teala kıyamete kadar insanlığın Bedir Savaşı'nı yaşayacaktır. Bu insanlık her an Bedir Savaşı'nı yaşıyor. Evet. Demek ki değerli kardeşlerim, melekler de Yüce Allah katıldı. Tabii ki meleklere sizinle beraberim derken Allah-u Teala bizimle beraber değil mi diye bir sorusu çıkar. Doğal olarak bunu sorarız. Yani meleklere bir ayrıcalık veriyorsun ya Rabbi. Onlarla berabersin, bizi attın mı? Bizi öteledin mi? Hayır diyorlar. Hayır. Bak şimdi. Gidelim Hadid suresinin 4. ayeti. Nerededir o? Bak şimdi. Bak. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun sizinle beraber. Bak. Bize de söylüyor. Yani meleklerle beraberliğini söylüyor. Bize de nerede olursanız olun sizinle beraberim diyor burada. Evet, sonra bak, bir, iki, üç yaprak çeviriyorum. Aynısını burada söylüyorum. Üç kişi konuşurken dördüncü benim, dört kişi konuşurken beşinci benim, daha az, daha çok konuşan insanların yanındayım sizin ve ardından diyor. İllâ huve mâhum eyne mâ kânû. Nerede olursa olsunlar, onlarla beraber. Burada. Görüyorsun abi. Yani Mücadele Suresi 7. ayet. Şimdi bir tane daha söyleyelim. O zaman bir açılım yapalım burada. Bir tane daha söylüyorum şimdi. Neresindeydi o? Kaf Suresi 16. ayetiydi. Burası. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ بَرِكُ. Andolsun ki insanı ben yarattım, Allah diyor. Nefsinin ona verdiği vesveseyi ben bilirim. Çünkü ben ona şah damarından daha yakınım. Etti üç. Üç tane ayet şimdi söyledim. Nedir bu ayetleri yani? Şimdi bize ne diyor bunlar? Ne konuşuyor burada? Bizden şunu konuşuyor. Eğer bu ayetleri bir Müslüman bilir de ruhuna, gönlüne sindirirse asla ahlaksızlık yapmaz. Asla hırsızlık yapmaz. Asla zulüm yapmaz. Rabbim benimle beraberdi, beni görüyor. Asla attığı imzanın altında durur, arkasında. Çünkü o imzada ben de varım diyor. O imzada ben de varım. Eğer o imzada Allah olmasaydı senin nikahını nasıl kabul edecekti? Senin kıydığın nikahı Allah kabul ediyor da meşru kabul ediyor o kadınla bir araya gelmeni. O da imza koyuyor oraya. Bizim yaptığımız anlaşmayı Allah kabul ediyor. Bunun en güzel örneği nikah. Hangi anlaşmayı yaparsan yap Allah oraya imza koyuyor. Vay! Ama derinliği gösteriyorum size. İşte bu ayetler bunu söylüyor. Ahlakın temelidir bunlar arkadaşlar. Sosyal ahlakın, ekonomik ahlakın, siyasi ahlakın temelidir bu ayet. Ama biz bunları kendi içimize sindirmiyoruz. Biz Allah'ı yanımızda hissettirmiyoruz ki biz kötülük yaptığımız zaman. Günah işlediğimiz zaman Allah'ı yanımızda hiç hissetmiyoruz. Yok canım, ne işime buraya Allah beni de gönlü görecek. İşte burada da meleklere beraberliğini söylüyor. Bize söylemiş kaç tane ayet. Demek ki Allah-u Teala hiç kimseden uzak değildir. O zaman burada Allah yoktur, orada var demektir ki bu sübhanlık sıfatına aykırıdır. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Onun olmadığı yer yoktur. Mekandan münezzehtir dediğimiz budur işte. Bunu çok güzel büyük alimler ifade etmişler, bize bırakmışlar. Mekandan münezzeh. Ne demek? Allah-u Teala'ya şu mekanda vardır, bu mekanda yoktur diyemez. Her yerde var. Şimdi bir soru soracağız. Ayet işini bitirdik de devam ediyoruz. Bir alttaki ayete geçeceğiz. Ya Rabbi, bunun için yaptın. Bu melekleri gönderdin, bu kafirlerin boynunu vurdurdun. Parmaklarını kırdırdın. Bu soruyu soracağım. Wow. Bu soruyu soracağımızı bildiği için Yüce Allah aşağıda cevabını vermiyor. Devam eden ayette bunun cevabını veriyor. Kur'an-ı Kerim, sen anlarsan anlarsın, cevapları verirsin. Kur'an'a bakmadıkları için bize başka yerlerden fetva veriyorlar. Kur'an'a baksalar bir de Kur'an'a fetva verirler. Zelike miyem, işte bu. İşte bu. Bu meleklere verdiğim bu emir bi ennehum, onların dolayısıyladır, sebebiyledir. Ne? Şakullaha ve rasulen. Onlar Allah'tan ve peygamberden ayrı düştüler. Karşı geldiler. Allah'a ve peygamberine karşı geldi onlar. Onun için onların parmakları kırılacak, boyunları vurulacak. Ve men yuşakikillâhe ve resûlehu. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse, ondan uzak düşerse, fe innallâhe şedîdül gâb, bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. İşte bu dünyevi azaptır. Yani savaşta müşriklerin Bedir'de kaybetmesi, boyunlarının vurulması, parmaklarının kırılması melekler tarafından. Onlar için bir azaptır diyor Allah. Şimdi bu dünyevi azap var, bir de uhrevi azap. O burada bitmiyor ya. Bu dünyevi azabı burada çekmek, uhrevi azabı, yani ahiretteki azabı yok etmiyor. Öyle ameller vardır ki değerli kardeşlerim, dünyada dünyevi hukuk bakımından cezasını görür. Ama ahiret azabı gitti denemez. Örneğin adam öldürmek. Adamı öldürdünüz, yakalandınız, cezayı çektiniz, efendim kısasa kısas oldu, memnun oldu, hapse yattınız filan. Ha, senin bu uhrevi azabını kaldır. Adam öldürmenin bir uhrevi, bir ahiret cezası vardır aynı. Onu kaldırmaz. Bazı ameller böyle, mesela zina da böyle. Dünyevi cezası vardır, bir de uhrevi cezası vardır. Mesela namaz kılmamanın dünyevi cezası yoktur. Oruç tutmamanın dünyevi cezası yok. Bunu söyledim size. Fark budur. Size söyledim onu bilmiyorum. Veya derste söylemişimdir onu. Böylece ibadetlerle haramlar, farzlarla haramların arasındaki fark budur. Anlıyor musunuz? Farzları yerine getirmezsen uhrevi ceza görürsün. Ama haramları yerine, haramın aksini yaparsan o zaman hem dünyevi hem uhrevi ceza var. Fark bu. Yani bunları öğreniyorsun şimdi. Size öğretiyor. Bu Kur'an'ı okuduğunuz zaman bunları anlıyorsun tabii ya. Efendim. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki şakka kelimesini kullanıyor burada. Şakka. Şakka yarılmak demektir. Şakkal ard. Ven şakkal kamer. Kıyamet günü ay yarılacak. Ay çatlayacak diyor Allah. Tenşakkul arlu ve tehırrul cibalu hedda der. Meryem suresinde Yüce Allah. Yani Hristiyanlar ne zaman dediler ki Allah çocuk edindi ve galü tekader rahmanu velede, dediler ki Rahman Allah çocuk edindi. Lekad zeytlim şeyen iddia diyor Allah. Ne kadar kötü, ne çirkin şey söylüyorsunuz bana. Çocuk edinmişim ben. Tekadü semavatu vel arlu yetefattarna minhu ve tenşakkul arlu. Bu sözünüz neredeyse gökleri yarıp indirecekti, yeri çatlatacaktı, dağlarını heba edip gidecekti. Bu söz böyle bir sözdür. Kainatı yıkacak bir şekilde bir sözdür diyor Allah-u Teala. İşte orada ve tenşakkullar orada. Yer çatlayacak. Şakka ayrı düşmek anlamına da gelir aynı zamanda. Yani Allah'tan ayrı düştüler. Münakaşa ettiğin zaman da, kavga ettiğin zaman da ayrı düşersin. İşte Allah'ın prensiplerini bunlar kabul etmedikleri için bana karşı geldiler diyor Allah-u Teala. Benden, bana karşı gelen benden ayrı düştü demektir. O zaman senin ne halin var? İşte boynu vurulur. Parmakların da kırılır. Sebebi budur diyor. Böylece sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bütün sosyal olayları anlatır Allah Kur'an'da. Bunu Mehmet Hoca benim tefsirimde fark etti. Televizyonda da bunu söyledi. Sosyoloji bilmenin bir avantajıdır bu. Yani sosyoloji bilimini okumuş olmak sana Kur'an-ı Kerim'i anlarken pek çok şeyi verir de bunlardan bir tanesi de budur. Sebep-sonuç ilişkisi. Ni Kur'an Allah-u Teala. Neden böyle yaptım? İşte nedenini açıklıyor. Sebebini açıklıyor. Bir dedi mi tamamdır işte. Sebebi. Bir harfledir bu ha. Bu Arapçanın önemi bu. Arapçanın üstünlüğü bu. Bir harfle sebebi bildirir Allah. Bunun sebebi şudur. Onlar peygambere ve Allah'a ve peygambere asi oldular, karşı geldiler, ayrı düştüler, münakaşa ettiler. Ama kim Allah'a ve peygamberine ters düşerse, onunla münakaşa ederse, cedelleşirse, bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Demek ki azabı getiren, şimdi bu ayet perspektifiyle bir bakın dünyaya. Şimdi ben talebelerime böyle söylerim. Siz şimdi bir ilahiyat doktorusunuz. Doktorusunuz. Doktor ne yapıyor? Yatırıyor efendim muayene tahtasına. Çekiyor MR'ını. Diyor hastalığı budur. Aza ur buradadır. Senin yaran buradadır. Şimdi bu Kur'an da MR çekiyor. Bütün insanlığı. Bütün insanlığı tahtaya yatırıyor. MR'ını çekiyor. Şimdi bu MR'ı çektik, siz okuyacaksınız bunu. Bayraktar Hoca'nın doçentisi. 18 yıllık talebe var burada. 18 yıl. 18 yılda adam profesör oluyor. Asistan oluyor, profesör oluyor. Aha benim bir talebem şimdi profesör oluyor, 18 sene oldu. 18 sene evvel asistanlığa başladı. Şimdi profesör oldu. Yatıralım bakalım bu dünya insanlığını günümüze. Bu ayeti bugüne getirelim. Ha, bu ayeti bugüne getirelim ve bir doktorluk yapalım bakalım. Bir MR'ını çekelim bu insanlığı. Şu anda insanlık korkunç bir ızdırap içerisinde. Hiç kimse kimseden rahat değil. Evde, ailemizde bile. Aileler, öğretmen öğrenciler, üniversiteler, siyasetler, ekonomiler hepsi problemli. Hepsi. Dert ne? Dert, sorun. MR şunu söylüyor. Kur'an MR'ı, Kur'an hastanesindeki MR şunu söylüyor. Allah'ı attınız bir tarafa, işte böyle uçuruma gidersiniz. İşte MR. İşte hastalık. Söylüyor bunu. Bu ayeti şimdi buraya uygulayacağız yani. Bunun MR'ını çekeceğiz. Bu insanlığın MR'ını çekeceğiz. İnsanlık siyasetten bir kargaşa içerisinde. Ekonomide kargaşa içerisinde. Psikolojik manada, manevi manada kargaşa içerisinde. Yahu kardeşim, kargaşa olmayan yer mi var? Nedir bu insanlığın problemi? İnsanlık Allah'ından uzak düştü. Peygamber, meygamber tanımıyor. Allah'ı tanımıyor, peygamber tanımıyor. İşte sorun bu. Bu ayet bunu söylüyor. Ve Allah-u Teala da bize ceza veriyor. İşte bir Bedir Savaşı. Anlaşıldı bir şey. Ha. E şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'i alıp getireceksin. Dünya problemlerini akıtacaksın kardeş. İlim adamıysan böyle yap. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim hikaye olarak anlatılır, kalır gider. Yani. Öyle değil mi Ramazan? Olay bu. Evet. Zalikum. İşte bu azap. Size. İşte bu azap sizedir. Fedûbû. Onu tadın. Ben onu yediriyorum size o azabı. Siz farkında değilsiniz. Nereden geldi? O bir takım hatırlıyorlar efendim televizyonda konuşuyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle dedi, o böyle dedi, o böyle dedi filan. Bırak o işi sen ya. Sen Allah'ı kaybettin ya. Problem burada. Sen bana benim başım ağrıyor sen diyorsun bana. Gönlüm ağrıyor diyorsun bana. Parmağıma bak ayakta. Böyle bir doktorluk olur mu ya? Yani Allah aşkına ben diyorum gönlümden problemim var. Beynimden. Sen bana diyorsun parmağım böyle parmağım şöyle. İşte bu. Bütün insanlık yazıyor, çiziyor, ediyor, koşuyor filan. Hiç Allah'a uzak düştüğümüz Allah yok mu? Allah Allah Allah ne işi var? Allah kalsın o gökyüzünde oraya idare etsin. Buraya ne işi var? Aydınlık felsefesi bu işte. Avrupa'da bu çıktı. Orada şimdi Avrupa döndü de biz şimdi hala o yolda gideyim. Adamlar aydınlık felsefesini kurdular. Pisliğini bize akıttılar. Aynen konuşuyor şimdi. Dinliyorum ben şimdi. Tabii yanınızda olsam da televizyon dinlerken adam konuşuyor şimdi. Ben size onu açıklasam. İşte o aydınlık felsefesi öyle çıktı. Dediler ki Allah'a göre bırakacağız. Oraya Allah yoktur ama varsa şayet oraya dursun. Deist adamlar deist. Efendim? Oraya dursun. Bizim bu dünya hayatımıza karışmaz. Ha bu işe. Ha şimdi bunu bize verdiler ha. Diyorlar ki Allah bize karışamaz. Ben ne yapacağım? İşte sorun burada. Bunu söylemiyorlar. Konuşuyorlar bakıyorum orada. Oh. Neyse burada bitirdik. Yarın. Yarın diyorum. Sanki Ramazan. Efendim. Gelecek hafta inşallah. Ne kalıyor bize arkadaşlar? Şu kalıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i bizler, hocalar doğru anlayacağız. Sizlere doğru aktaracağız. Siz tabii hepiniz, herkesin bir işi var. Bu işini bırakıp da Kur'an-ı Kerim'i Bayraktar Hoca gibi yıllarca sabahlara kadar efendim araştıralım. Herkes yapamaz. O zaman hocalığın anlamı kalır. Bunu biz yapacağız. Biz size aktaracağız. Ama bunu doğru anlayacağız. Doğru anlatacağız. Ve biz de hepimiz beraber doğru tatbik edeceğiz. Yoksa doğru tatbik etmezsek, Allah'tan uzak düşersek, Allah bizden uzak düşerse çok kötü olur. İşte bu ayeti çok güzel İmam-ı Azam bildiği için o zamanki hocalar İmam-ı Azam'a karşı çıkmışlar. Bu adam yeni bir din koyuyor dediler. Bu ne dediler abi? Halifeye şikayet etti onu. Aynen bize de şimdi şikayet ediyor. Şimdi düşünüyorum İmam-ı Azam neler çekmiş. Atlar hapse, hapiste öldü. Dayak yedi İmam-ı Azam gibi adam. Bir genci saltlar üzerine atının üzengisini tuttu. Bunu bir defa daha anlatmıştım. Ya imam dedi, Allah'a yakışır mı bu aciz kulunu cehennemde yakmak? İmam-ı Azam'ın cevabına bak. İşte birisi bu ayet geliyor, bu cevabın bir ayeti. Kul yanlış davranış yaparsa Allah'a uzak düşer. Allah'ın uzak düştüğü insan ise en büyük azap çeker. Allah ona rahmet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى في حكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم فشاورهم في الأمر، إلى آخر ما يسرك الله له. Muhterem arkadaşlarım, müftülüğümüzün bugünkü hutbenin konusunu Cumhuriyet konusuna kastettiğini görüyoruz. Ben üslubumla, kendi üslubumla bu konuyu ele alacağım. Şimdi insanlık tarihinin en çok kanlı ve zor meşakkatli olarak geçtiği boyutlarından biri insanlık tarihinin halkın yöneticilere uzanmasıdır. Halk ile yöneticiler arasındaki kanalların açık olmasıdır. Onları açmaktır. Yöneticilerin halkın isteklerini, ihtiyaçlarını, dertlerini dinleyerek iktidar olmalarını, siyaset yürütmeleri dediğimiz, işte demokrasi veya cumhuriyet dediğimiz konudur. İnsanlık bunun için çok çekmiş. Çok büyük mücadeleler ve kanlar vermiş. Yani vatandaş halk yöneticilere değdiğini ulaştıramıyor. Kanallar tıkalı. İşte bu kanalları açmak için dinler gelmiştir. Yani Allah diyor ki bütün dünya siyasilerine, ta eski çağdan beri, eski peygamberler döneminden beri şunu haykırıyor: benimle kullarım arasındaki kanallar açık. Kulum bana derdini anlatıyor, istiğfar ediyor, tövbe ediyor, ihtiyacını söylüyor. Ben itibar ediyorum işte, biraz evvel dün geçen cuma bugün bunu anlattım. Benim kainatı yönetirken kullarımın dertlerini dinliyorum, ihtiyacını karşılıyorum da siz niye bu ihtiyaçları karşılamıyorsunuz? İşte din budur. Din yöneticilere şunu der: kanalları açık tutacaksın. Vatandaşa rağmen vatandaşı idare edemezsin. Demek ki cumhuriyet anlayışını Allah-u Teala koymuş, kendisi öyle yaratıyor kainatı. Ya kulunu dikkate alın, onun değerlerini, problemlerini, dualarını, ihtiyaçlarını dikkate alarak bu kainatı idare ediyor. Bütün varlıklar. İşte bu biz buna cumhuriyet diyor. Karşı çıkıyor, memnun oluyor. Bırakın bu işi. Bakın, yalvarıyoruz Allah'a. Bak şimdi biraz sonra namaz kılacağım. İhtine sıradan bu şekilde. Ne dedim? Dua ediyoruz. Demek ki ne bir demokrasi, ne bir cumhuriyet, işte bu kanalların açıklanması. Yöneticilerle halkın arasındaki kanalların açıklanması. Rahatlıkla vatandaş kendisini idare edip kontrol edecek, dertlerini çıkıp anlatacak rahatlıkla. Bu rahatlık yoksa orada cumhuriyet, demokrasi yoktur. İşte bakın, misal vereyim size şimdi. Bu ayet okuduğum ayet var. Ayet var. Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamberimize: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Benim rahmetim gereği sen o insanlara yumuşak davran. Yönetici yumuşak davran. Bak bak bak bak bak. وَلَكُمْ تَقَزَّمْ غَلِيمَ الْقَلْبِدَنْ تَبْرُ مِنْ حَوْلِكُمْ. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara katı davransaydın senin etrafından ayrılıp giderler. Muhteşem. Yanfan. Onları affet. Ve estağfurullah. Onlar adına benimle istiğfar ile. Bana istiğfar et. Ve şabin hükküle. Dünya işini yürütürken onlara istişare yapacaksın. Anlıyor musunuz? Bir peygamber devlet devlet başkanı ise devlet başkanlığını halka danışarak yapacaksın. İşte bugün bu meclis, işte bu ayeti teşekküldür, müessesedir. Çünkü yöneticiler gidip de Hakkari'deki adamlara, bütün adamlara soramam, onlara istişare var. Onların temsilcileriyle istişare var. İşte meclis bunun için kurulmuş. Demek ki bir peygamber bile dünyayı idare ederken halka rağmen halkı idare edemezsin, onlara tanış edersin ya Muhammed diyor. Muhteşem! Dünya gelsin bakın, 1400 sene evvel konmuş bu kurallar. Bu cumhuriyet, bu demokrasinin kuralları. İşte bir örnek daha vereyim size, bitireceğim. Mücadele Suresi'nin 1. ayeti. Sahabeden hanımın biri, kocası zihar yapar, der ki karısına, senin arkan benim anneme benziyor. Senin annem benim, senin arkan benim anneme benziyor değil de boş olur. Eski Arap geleneğine göre boş olur. Yani hanımın bir organını annene benzemez. Kocası baktı ki hanım ihtiyarlar da ikinci bir karı yapmak için bunu atayıp dışarı dedi. Zihar yap. Dedi ki kardeşim senin sırtın benim anneme benziyor. Benim annemin sırtına benziyor. Oh hanım, hanım koştu biliyor olayı. Hemen koştu peygamberimize. Ya Resulallah benim kocam böyle böyle. Peygamberimiz eski gelenek üzerine fetvayı vermeye çalışırken çok kuvvet geldi. Ya Muhammed, seninle kocası hakkında mücadele veren, mücadele söz bundan oluşuyor. Sure bundan alıyor bu ayetten. Mücadele eden kadının sesini işittim. O kadar haklı. Şimdi düşünün, şehrin varışlarından geliyor kadın, peygamberin ve devlet başkanının önüne çıkıyor, çatır çatır mücadele veriyor. Haks bu gelenek, yok ya yanlıştır ya Muhammed, diyebilir. İşte devlet bu. İşte demokrasi bu, işte cumhuriyet bu. Yani, varışlardan bir kadın gelebiliyor, peygamberin ve devlet başkanının huzuruna çıkıyor, mücadele veriyor ve Allah da o kadının fikrini destekliyor, bu ayeti gönderiyor, bu süreyi gönderiyor. İlk 4 ayet o kadınla alakalı. Şimdi düşünebiliyor musun? İşte sana cumhuriyet. Nasıl halk geliyor, kendini yönetim, kasayı çatır çatır yapıyor. Dahası o şeyin dikkate alıyor, Allah'ın kararlarına ayet gönderiyor. İşte kainatı yönetim Allah verir. İşte benim kızım kusura bakmayın. Biraz zamanınızı aldım ama çok muhteşem bir konu bu. Tabii burada bitmezdi bu. Biraz daha da yediremem lazım ama meseleyi yakaladınız. Onun için bu kanallar açık tutulması lazım. Buradan bütün dünya siyasetine sesleniyorum. Olay bu. Allah kapıları açık bırakıyor. Bu istediği zaman da buna ibadet yapıyor, dua yapıyor, derdini anlatıyor, ihtiyaçlarını anlatıyor. Allah hepinden razı olsun. Vesselamu ala men tevabuna. Elhamdülillah ve hamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ta'budu lillahi ve tekliman ve mahalat-ı şan-ı şerefi fakihi. Ve bâle hamdü ve cemlemin min gâhiyin mekburan ve emrâ. İnnallâhu ve melâiketehu yusallûn alâ nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah'a emanet.